Niestety pozostaje nam życie w niszach, a nie w głównym nurcie. Dziękuję bardzo. Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, był gościem Trójki, a w bardzo ważnym projekcie to wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego chcesz odkryć tydzień azjatycki Witazja w Lidlu? Bo znajdziesz tutaj najlepsze produkty z Indii, Chin czy Tajlandii. Krewetki, sajgonki, sosy, makarony, azjatyckie noże, bambusowe maty, wasabi, woki, akcesoria do sushi, ryż, przekąski. Już od poniedziałku w Lidlu odkryjesz także pełne smaku mleczko kokosowe po 3,99 za 400 ml oraz makaron chow mein 250 gramów i inne makarony azjatyckie jedynie po 2,44. Lidl. Co tydzień coś nowego. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Beksiński, In Memoriam. Album poświęcony pamięci dziennikarza muzycznego, felietonisty, wielkiego pasjonata muzyki i filmu. Wśród wykonawców m.in. The Sisters of Mercy, Lacrimosa, The Alan Parsons Project, Merillion, Camel, Klosterkeller. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, Top Gitar i Teraz Rock. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 lutego, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Górnicy, pytani do kiedy będą protestować, odpowiadają. Do końca, tyle ile będzie trzeba. Czyli do odwołania prezesa JSW. Jeśli dyplomacja w sprawie Ukrainy zawiedzie, rozważę wszystkie opcje, żeby zmienić kalkulacje prezydenta Rosji. To są słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych. Niemcy są gotowi oddać nam prawa autorskie do pieśni Czerwone Maki. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej mówi o ogromnych stratach finansowych spowodowanych przez strajk i pisze do załogi kolejny list, w którym wzywa do natychmiastowego zaprzestania strajku i wznowienia przerwanych rozmów. Ale górnicy nie chcą o tym słyszeć, mają jeden warunek, który musi być spełniony, żeby mogło dojść do porozumienia. Prezes Zagórowski musi odejść. Z tym człowiekiem nie idzie wojść do żadnej ugody. Po południu znów doszło do starć górników z policją przed siedzibą JSW. 12 osób jest poszkodowanych, w tym 6 policjantów. 4 osoby zatrzymano. Fasada budynku zarządu i wejście zostały zniszczone. W stronę policji leciały nie tylko petardy czy race, ale też cegłówki, kamienie i stalowe kulki łożyskowe. Żeby uspokoić tłum, policja musiała użyć broni gładkolufowej, armatek wodnych i gazu pieprzowego. Górnicy przyznają, że tracą już cierpliwość. Po prostu ludzie już nie wytrzymują. Na początku były jakieś tam okrzyki i tak dalej, potem eskalacja tych rzeczy. Z dwóch stron to się tak. Ostatni raz widziałem taką ilość policji w tym mieście w 1988 roku. Z kuli jednego człowieka, żeby taką wojnę doprowadzić do czegoś takiego, to dla mnie to jest szok. Naprawdę, żyję w tym mieście tyle lat i czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Co się musi stać, żeby wreszcie ten Zagórowski popuścił? No ja nie wiem, nie wiem. Związkowcy ze sztabu protestacyjno-strajkowego przyznają, że boją się utraty panowania nad tłumem. Oni się sami skrzykują, my staramy się nad nimi zapanować, dlatego już w pewnych momentach właśnie mówimy, jak już wychodzicie, to bierzcie hełmy, żeby było was odróżnić, żeby do was jak do kaczek nie strzelali. Związkowcy informują, że górnicy chcą wrócić do protestów głodowych, a od jutra planowana jest okupacja zakładów. Szef JSW Jarosław Zagórowski twierdzi, że jest problemem dla liderów związkowych, ponieważ w ostatnich latach ich przywileje i obszary wpływów zostały zmniejszone na korzyść kadry kierowniczej zarządzającej kopalniami. Barack Obama mówi tak. Nie ma wątpliwości, że Rosja narusza integralność terytorialną Ukrainy i zbroi separatystów. Jeśli dyplomacja zawiedzie, rozważymy wszystkie opcje, żeby zmienić kalkulacje prezydenta Władimira Putina, łącznie z dostawami broni defensywnej dla Ukrainy. Prezydent Stanów Zjednoczonych po rozmowach z niemiecką kanclerz Angelą Merkel zapowiedział też dalszą pomoc dla Ukrainy, między innymi finansową. Tymczasem z Donbasu wywieziono w ostatnich dniach 5 tysięcy cywilów. Ludzie uciekają z terenów, które cały czas są ostrzeliwane przez prorosyjskich bojowników, mówi pełnomocnik. Mocniczka prezydenta Ukrainy Iryna Heraszczenko. Naszej służbie do spraw sytuacji nadzwyczajnych od 28 stycznia do dziś udało się ewakuować prawie 5 tysięcy ludzi. Głównie dotyczy to takich miejscowości jak Debalcewe i Adwidiivka oraz innych wsi, które znajdują się pod ciągłym ostrzałem. To dla nich utworzono 2 chronione korytarze. Niestety nie udało się uniknąć ofiar wśród pracowników służb do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Są zabici. 2 tak zwane zielone korytarze dla cywilów z tych 2 miejscowości zamknięto w sobotę. Dalsza ewakuacja ludzi odbywa się pod osłoną opancerzonych wojskowych samochodów. W nocy śnieżyce, gołoleci mgły, od zachodu kraju postępuje odwilż, a wraz z nią także deszcze i roztopy. Tylko na krańcach wschodnich i terenach górzystych nadal zima. Grażyna Dąbrowska z IMGW przestrzega też przed mgłami, czyli warunki dla kierowców bardzo trudne. Miejscami ze względu na to, że powietrze jest wilgotne, będziemy mieć do czynienia z mgłami, które będą ograniczać nam widzialność poniżej 300 metrów. W godzinach porannych jeszcze na tym obszarze północno-zachodniej części kraju mogą zdarzyć się mgły. Ale i tak, jeżeli będzie występować mżawka, to ona też będzie znacznie ograniczać widzialność. Także warunki jazdy, jeśli chodzi o widzialność, będą trudne. Cały śnieg na nizinach zniknie prawdopodobnie do końca tygodnia, bo najbliższe dni to dużo słońca i temperatury powyżej zera. Więcej o pogodzie po wiadomościach sportowych. A teraz jeszcze... 71 lat od bitwy o Monte Cassino. Prawa autorskie do pieśni Czerwone Maki mają wrócić do Polski. Obecnie dysponują nimi Niemcy, a konkretnie władze Bawarii. O przekazanie praw autorskich od dawna zabiegała Biblioteka Polskiej Piosenki z Krakowa. Rząd w Monachium właśnie odpowiedział, że jest gotowy na taki krok. W liście do Bawarczyków dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki przekonywał, że pieśń należy do utworów hymnicznych i jest ważna dla tożsamości narodowej Polaków. Władze Bawarii nie kryły zaskoczenia, że posiadają prawa do tej pieśni. To tak by się okazało, że posiadamy jakąś świętą pieśń mongolską w swoich zbiorach z jakichś powodów. No też byśmy nie wiedzieli w ogóle, skąd ona się tam wzięła, no bywa. Mówi Waldemar Domański, dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki. Zyski z wykonywania Czerwonych Maków na Monte Cassino czerpią Niemcy, ponieważ autor utworu, Alfred Schutz, zmarł na emigracji w Monachium i nie wyznaczył spadkobierców. Zgodnie z miejscowymi przepisami, majątek przeszedł w posiadanie kraju związkowego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport. Michał Gąsiorowski. Polskie tenisistki czekają, Jerzy Janowicz już nie czeka. Polki poznają jutro rywalki w barażach o utrzymanie w grupie Światowej Pucharu Federacji. Będą to Amerykanki, Holenderki, Szwajcarki lub Rumunki. Losowanie o 11 w Londynie. Jerzy Janowicz nie czeka natomiast na rozwój wypadków i wycofał się z turnieju w Rotterdamie. Wczoraj skreczował po trzech gemach finału w Montpellier, gdzie spotkał się z Richardem Gasquetem. Narzekał na gorączkę i osłabienie organizmu. Justyna Kowalczyk też się wycofała. Zabraknie jej w zawodach Pucharu Świata w Östersund. Zamiast tego ostro trenuje we Włoszech, przygotowując się do Mistrzostw Świata. Postanowiła także, że po mistrzostwach odpuści Puchar Świata już do końca sezonu. Wystartuje natomiast w narciarskich maratonach, między innymi w biegu wazów. Kolejny komplet medali do rozdania czeka w Mistrzostwach Świata w narciarstwie alpejskim. Dziś na trasie w Beaver Creek walczą panie w superkombinacji. Na razie po biegu zjazdowym prowadzi Słowenka Tina Maze przed Szwajcarką Larą Gut i Austriaczką Anną Fenninger. Dodam, że Czech Ondrej Bank, który tak fatalnie wczoraj upadł tuż przed metą biegu zjazdowego, nie odniósł na szczęście żadnych poważnych obrażeń. Ma kilka ran na twarzy i wstrząs mózgu, ale na tym się skończyło. Super Express opublikował ranking zarobków polskich sportowców. Kto jest królem? Nie ma wątpliwości. To Robert Lewandowski. I teraz uwaga, jako pierwszy nasz sportowiec w historii zarobił przez rok ponad 100 milionów złotych. Dokładnie 107 milionów, oczywiście brutto, więc trzeba odliczyć podatki. 3,5 miliona euro za pół roku w Borussii, 5,5 miliona za pół roku w Bayernie, plus 15 milionów euro za to, że przyszedł do klubu za darmo. Do tego wpływy z reklam, 107 milionów złotych, to robi wrażenie. Drugi na liście Marcin Gortat zgarnął w zeszłym roku około 32 milionów złotych, a trzeci Wojciech Szczęsny nieco ponad 28 milionów. A Tiger Woods spada coraz niżej. W najnowszym rankingu golfistów zajmuje 62 miejsce, więc jego zarobkami w ogóle już nikt się nie przejmuje. Ostatnio tak nisko był prawie 20 lat temu, czyli wtedy, kiedy zaczynał profesjonalną karierę. Gwiazda Woodsa blaknie zatem coraz bardziej, a obecnie najlepszym golfistą świata jest Rory McIlroy z Irlandii Północnej. Oliwa Sprawiedliwa, kibice NBA byli niepocieszeni, że w meczu gwiazd zabraknie jednego z najbardziej błyskotliwych rozgrywających, Damiana Lillarda z Portland Trailblazers. Tymczasem wcale nie zabraknie. Zastąpi kontuzjowanego Blake'a Griffina. W sprawie Marcina Gortata niestety bez zmian nie zagra. Na pocieszenie jest drugi na liście najlepiej zarabiających polskich sportowców. A wiesz, ile zarabiają najlepsi szachiści? Krocie. No, skąd miałbyś wiedzieć? A, to taka była podpucha. Słuchaj, rozumiem, że humor dopisuje. Tym bardziej mnie to dziwi. Słuchaj, mamy dwie wieże w przeciwieństwie do was i dziś ruszymy jedną. Ruch popołudniowy teraz ogłoszę. Gratuluję, wbiło mnie w fotel. Więc wieża z F3, proszę państwa, na F2. To jest ruch popołudniowy, ale przyznam, że trzymam się dobrze, prawda? No to przynajmniej tak wygląda. A sytuacja na szachownicy aktualna na Facebooku Trójka w szachu. To tylko powiem, że brakuje nam 6 fanów do 4000. Tak, widziałem. Być może zdążymy dobić do 4000. Na pewno zdążymy. No, tego się trzymajmy. Thank you.

Zbliża się 19.17 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję z cyklu GH Plus realizuje Elżbieta Malinowska. Przy internecie i telefonie czuwa Bartosz Gil. Po krótkiej przerwie, no może nie aż tak bardzo krótkiej, w każdym razie bardzo dziękuję Agnieszce Szydłowskiej za to, że mnie zastępowała w trakcie nieobecności. No i nieuchronnym wydaje się to, że co najmniej parę utworów z tych, które Agnieszka Państwu prezentowała w minionych trzech tygodniach, ja również przedstawię. No, tak jest chociażby w tym przypadku The Book of You, utwór z płyty Girls in Peacetime Want to Dance grupy Belle & Sebastian. No to dlatego, że no, moim zdaniem jest to utwór zdecydowanie wyróżniający się z albumu, a konkurencja jest niestety, powiedziałbym, dosyć mierna. Nie bardzo mi się podoba ten album, ale oczywiście Belle & Sebastian musi się pojawić, no chyba żeby nagrało jakąś fatalną płytę. Ta płyta fatalna nie jest, jest powiedzmy poprawna, no ale od Belle & Sebastian zwykłem wymagać nieco więcej. O dziwo, znacznie lepiej brzmią utwory, w których śpiewają Sarah Martin, tak jak przed chwilą, czy Stuart David za chwilę. Natomiast Stuart Murdoch jakby nieco w odwrocie. Tak jak mówię, płyta nie jest zła, ale jakbym miał ją ustawić w rankingu wszystkich płyt Belle & Sebastian, to byłaby ona no, prawie że na samym dole. Kolejny fragment, który wyróżnia się zdecydowanie na plus i szkoda, że takich piosenek jest na tej płycie tak mało. Tytuł Perfect Couples, a już w tej chwili uprzedzę, że za 5 minut i 15 sekund, mniej więcej, połączymy się z Arturem Rojkiem, dyrektorem OFF Festiwalu, który opowie nam o kolejnych artystach mających pojawić się w sierpniu w Katowicach. Thank you. Grupa Belen Sebastian ze Szkocji, utwór Perfect Couples, to fragment z albumu Girls in Peacetime Want to Dance, który ukazał się w styczniu. Jeszcze może kończąc temat grupy Belen Sebastian, dodam, że to, co na tej płycie drażni mnie najbardziej, to wycieczki grupy Belen Sebastian w kierunku muzyki tanecznej i klubowej, moim zdaniem całkowicie nieudane. Pozostałe piosenki na dosyć przyzwoitym poziomie. No ale teraz już pora na Off Festival. Mamy rozmowę z Arturem Rojkiem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Właśnie przysłuchiwałem się temu, co mówiłeś na temat Belen Sebastian. Nie zgadzasz się. Ja też tej płyty ostatnio słuchałem i dosyć często. Zaskoczyły mnie rzeczywiście te takie trochę odjazdy w kierunku muzyki tanecznej, zwłaszcza, że też taka muzyka taneczna o której można by było na początku pomyśleć, że to jest takie dicho w tanim wydaniu, nie? Tak. Ale ja myślę, ale ja myślę, że to ma bardzo duży sens jakby dla tej płyty i na mnie osobiście działa to trochę ożywczo, no bo bez tego mielibyśmy trochę ten sam Belen Sebastian, który mieliśmy wcześniej, stricte indie popowy, a tak dostaliśmy Belen Sebastian trochę inny niż zwykle, nie licząc tego, że są po prostu tam fajne piosenki. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Nie, oczywiście, ale... oczywiście, że się nie zgodzę. To znaczy częściowo się zgodzę, to znaczy rzeczywiście ta płyta jest trochę inna, tylko niestety moim zdaniem inna w tym przypadku znaczy gorsza. I, no i tyle, no ale pięknie się nie zgadzamy. Teraz będziemy się bardzo zgadzać na temat off festiwalu i... Zawsze lepiej jest jak iskrzy. Prawda? Oczywiście. Nie można się zawsze zgadzać. Arturze, o kim dzisiaj chcesz nam opowiedzieć? No tak, przed nami dosyć duża grupa artystów, którzy zagrają na OFF Festiwalu. To będzie druga odsłona artystów, którzy w tym roku wystąpią na OFF Festiwalu pomiędzy 7 a 9 sierpnia. Zacznę może od artystów polskich. Jednym z artystów, którzy w ubiegłym roku bardzo dobrze sobie radzili, nagrali świetną płytę, zebrali świetne recenzje, grali bardzo dobre koncerty, zdobyli bardzo prestiżowe nagrody, jest Pablo Pavo. Pablo Pavo już kiedyś był na OFF-ie, no ale to było kilka lat temu, od tego czasu dużo się zmieniło, Pablo Pavo nagrywa coraz lepsze płyty, w tym roku tą prestiżową nagrodą były Paszporty Polityki, no i trudno byłoby, żeby w tym roku na OFF-ie się nie pojawił, a więc Pablo Pavo i Ludzik to pierwszy wykonawca. Kolejny wykonawca, to może być zaskoczenie dla wszystkich fanów festiwalu, ale jak wiecie, często proponujemy wycieczki trochę w przeszłość, aczkolwiek jest to artysta, który cały czas funkcjonuje i cały czas świetnie sobie radzi i cały czas jest to artysta, który budzi ogromne zainteresowanie. Kiedyś jeden z członków progresywnej formacji Exodus, dzisiaj jako artysta solowy, piszący muzykę do teatrów, do sztuk teatralnych, do filmów, i ciągle bardzo aktywny, Borysław Komendarek. Kolejny artysta to formacja Decapitated, nasz towar eksportowy, jeżeli chodzi o metal. Kolejna po naszych kilku innych formacjach, czy to Behemoth, czy to Vader, czy jeszcze kilka innych. Formacja, która bardzo mocno miesza w światowym metalu. Formacja Decapitated zagra też na OFF Festiwalu. To będzie na pewno mocny, ciężki, agresywny w dobrym tego słowa znaczeniu koncert. Inner City Ensemble to członkowie zespołu Hattie, Sing Sing The Lock, Ed Wood i Starej Rzeki. Część tych zespołów już była na OFF-ie w poprzednich latach, natomiast w takiej formie, takiej supergrupy dawno już nie mieliśmy. Inner City Ensemble, kolejna formacja. Czy został jeszcze ktoś z Polski? Nie, już nie. Teraz artyści zagraniczni. Jeden z artystów, którzy w 2014 roku akurat personalnie szczególnie mnie zainteresował i od momentu, kiedy usłyszałem płytę pod tytułem Lanterns, bardzo mocno mu kibicuję, słuchałem wszystkich jego wcześniejszych płyt, uważam, że jest to niezwykle ciekawa postać, niezwykle ciekawy artysta, nagrywający świetne albumy, świetnie wyprodukowane, super piosenkami. Ten artysta nazywa się Sonlux. Kolejna formacja i to kolejna supergrupa, tym razem supergrupa składająca się z członków grupy Nguzu, Jake Kusza i Fatim Al-Qadiri, czyli Future Brown. Już za niedługo usłyszymy pełny album wydany przez wytwórnię Warp, a na żywo zobaczymy ich na OFF Festiwalu. Kolejna formacja to zespół z katalogu wytwórni Dapton. Z tego katalogu mieliśmy już kiedyś Charlesa Bradleya, zresztą muzycy z tej formacji, o której zaraz powiem, pojawili się w składzie zespołu Charlesa Bradleya, a zespół ten nazywa się The Budos Band. Peaking Lights to formacja, która ma w Polsce wielu fanów. Z tego co pamiętam, chyba nie zagrali jeszcze żadnego koncertu w Polsce i będzie to ich pierwszy koncert na OFF festiwalu. I jeszcze przedostatni, przed tym najważniejszym dzisiaj artystą zespół, to żeński zespół pochodzący z Danii, zespół free jazzowy, który kilka miesięcy temu zagrał dyskutowany i też wzbudził wiele zachwytów koncert. Formacja nazywa się Self Hunter. To coś dla nie tylko miłośników jazzu, ale też noise'u i myślę też i metalu, czyli dla wszystkich tych, którzy szukają w muzyce czegoś bezkompromisowego, czegoś nowego. Chyba o nikim nie zapomniałem. Pablo, Paweł i Ludziki, Władysław Komendarek, Sunlux, Future Brown, Inner City Ensemble, Decapitated, The Buddha's Band, Picking Lights i Self Hunter. I najważniejszym dzisiaj artystą i myślę, że chyba ogromnym wydarzeniem w 2015 roku. Cieszę się i jestem bardzo dumny z tego, że będzie to miało miejsce na OFF festiwalu. Na OFF festiwalu pojawi się artystka niezwykła, legendarna, która wpłynęła na rozwój muzyki w sposób ogromny. Trudny do przecenienia. Jednocześnie też autorka wierszy, pisarka, która w ostatnim czasie zachwyciła wielu czytelników swoimi wspomnieniami z wspólnych lat przeżytych z fotografem Robertem Mapplethorpem. Patti Smith. Patti Smith zagra na festiwalu swój kultowy album, debiutancki album, album pod tytułem Horses, który w 2015 roku obchodzi swoje 40-lecie. Patti Smith grająca album Horses na OFF festiwalu, z czego bardzo się cieszę. No ja również i myślę, że absolutnie nie jesteśmy w tej radości odosobnieni. Arturze, bardzo ci dziękuję. Po raz kolejny słyszymy się już w marcu i wtedy rozumiem, że kolejne nazwiska i nazwy. Tymczasem bardzo ci dziękuję. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam, do usłyszenia. A my oczywiście słuchamy dosyć obszernego fragmentu płyty Horses, Patti Smith. From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly. He merged perfectly with the hallway. He merged perfectly. The mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned. The boy took Johnny, he pressed him against a locker. He drove it in, he drove it home, he drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when suddenly Johnny gets a feeling. He's been surrounded by horses, horses, horses, horses coming in all directions, white, shining, silver, studs with their nose in flames. He saw horses, horses, horses, horses, horses, horses, horses, horses singing on how to pony, like Bonnie Marrone. Do you know how to twist? Switch place. place called space. It's a pretty little place. It's a cause of drag, the cause of drag in the name of the place. I'm like that, I'm like that. And shining with yellow hair, I put my fingers through his silken hair and found a stair. And I don't waste time, I just walk right up and saw that up there. There is a sea up there, there's a sea up there, there's a sea, he sees the possibility. There's no land but the land, there's no sea. But the sea of possibilities, there's no up there. Of the key, there's a wall of one possibilities. Possibilities, one up there. There are several walls possibilities of possibilities up there. The first possibility is to see around me. I was standing there with my legs spread like a sailor. I felt his hand on my knee. On the screen, and I looked at Johnny and handed him like a branch of coral flame in the heart of man. The waves were coming in like Arabian stallions, gradually lapping into seahorses. He picked up the blade and he pressed it against his smooth throat, spewing, and let it dip in. Veins dip in to the sea, to the sea of possibilities. Dip in, it started hardening sea, in my hand to the sea, and I felt the arrows of possibilities. Of I put my hand inside his cranium. Oh, we had such a brainy warm, too unbelievably smooth, like playing in the sea, in the sea. Your possibilities, possibility was a blade, a shining. I hold the key to the sea of possibilities. There's no man but the man. Look at my hand, and there's a red stream. It went streaming. Sands, like fingers, like arteries, fits between like fingers, the eyes of a horse, laid, pressing it against his throat, your eyes, he opened his throat, your his eyes, vocal cords started shooting like of a horse, and the pituitary glands, the screaming made, so high, my heart, that nobody heard, no one heard that cry, no one Johnny. Heard the butterfly flapping in his throat, Nobody fingers. Heard. He was on that bed. It was like a sea of jelly. And so he seized. First his vocal cords. The closest up. Possibility. Had pituitary glands. It was a black tube. He felt himself disintegrate. Nothing happening. Go inside the black tube. Said when he looked out into everything deep, saw this weak young thing. Fender wine humping on the pocket meter, leaning on the pocket meter. In the sheets, there was a man dancing around to a simple rock and roll song. Slater Kinney. Blisko 10 lat temu panie zawiesiły działalność swego zespołu. Trudno było się spodziewać, że powrócą. Chociaż, czy ja wiem, w dzisiejszych czasach reaktywują się właściwie wszyscy. Wszystkie zespoły, wszystkie grupy muzyczne, więc niby dlaczego nie Slater Kinney. W każdym razie, o ile w wielu przypadkach reaktywacji mamy do czynienia z efektami albo mizernymi, albo przeciętnymi, oczywiście zdarzają się też pozytywne wyjątki, to właśnie to jest ten pozytywny wyjątek i to naprawdę nie chcę mówić wyjątkowy wyjątek, bo to byłoby bez sensu, ale jest to naprawdę wyjątek zasługujący na uwagę, dlatego że Slater & Kinney właściwie nie mają na swoim koncie złej płyty, a nagrały ich kilka. Świetna ostatnia The Woods z 2005 roku. Natomiast ta nowa, nagrana po przerwie, kompletnie niewymuszona, jest świetna. Naprawdę powrót w bardzo dobrym stylu. No i jeżeli ktoś o grupie Slater & Kinney wcześniej nie słyszał, a chciałby się dowiedzieć, skąd się wzięła cała fala muzycznych zespołów żeńskich w latach, no powiedzmy w ostatnich dwóch dekadach wręcz, powiedziałbym, a przynajmniej kilkunastu latach, to warto sięgnąć po nagrania grupy Slater & Kinney sprzed lat. No i wypada też się bardzo cieszyć tą najnowszą płytą zatytułowaną No Cities to Love. Surface Envy za nami. Jeszcze dodam, że zespół gra w tym składzie, w którym kończył swą, czy też zawieszał swą działalność przed 10 laty, czyli Corinne Tucker, Carrie Brownstein i Janet Weiss. Janet Weiss, która w międzyczasie grała w bardzo wielu różnych składach, poprzez od White Flag, poprzez Stevena Malkmusa, Quasi przede wszystkim z samym Kumsem, The Shins, Bright Eyes. No, działo się sporo, ale teraz dzieje się grupy Slater & Kinney dużo więcej, bo tak jak mówimy, mamy do czynienia z bardzo dobrą płytą. Utwór tytułowy. Corinne, Carrie, Janet znowu razem. Slater & Kinney z płyty No Cities to Love. Utwór tytułowy. Natomiast na zakończenie tej godziny grupa The Decemberists. What a Terrible World, What a Beautiful World. To tytuł ich najnowszej, 7. płyty studyjnej. Coraz mniej muzyka tej formacji ma wspólnego z folkiem. Coraz bardziej wygładzona, ale naprawdę przy okazji świetne melodie i ta płyta, te płyty mogę z czystym sumieniem Państwu polecić. A Beginning Song za chwilę z tego albumu, ale najpierw Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Dziś pod hasłem Dobre bo Śląskie. Design It in Silesia. To wystawa, która dopiero co gościła w Berlinie, a od najbliższej niedzieli pojawi się w katowickim Rondzie Sztuki. A na miejscu wybór z tego, co najlepsze i charakterystyczne dla śląskiego designu. Czyli po prostu śląscy projektanci w natarciu. Design, a bardziej projektowanie na Śląsku, to jest ogromna szuflada, z której wybieramy te z jednej strony oryginalne, z drugiej strony charakterystyczne i także chodzi nam o autorskie projekty. Mówi Adrian Chorembała. Ponieważ wszystkie rzeczy, produkty, które pokazujemy na wystawie, są dziełem projektantów, którzy pochodzą ze Śląska, albo firmy, które produkują, mają siedzibę na Śląsku. To jest nasz jedyny wyznacznik. Więc będzie charakternie, będzie pragmatycznie i różnorodnie. Dowody? Proszę bardzo. Jest totalna rozpiętość tego, co pokazujemy. Od modelu czołgu, tutaj mamy zgodę rządu na pokazanie tego modelu, poprzez Snow Cookie, czyli osobisty trener narciarski, który jest nakładką na nartę. Jedziesz na nartach i Snow Cookie ci opowiada, jak twój organizm reaguje na warunki atmosferyczne, jak warunki atmosferyczne działają na twoją jazdę i jak twoją jazdę można polepszyć. Pokazujemy także rzeczy, które już są nagradzane, czyli śpiwory, które zdobyły Śląską Rzecz 2014, a także rzeczy, to jest główny naszym wyznacznikiem, jest, żeby to były rzeczy w miarę premierowe, albo takie, które nas osobiście, nas, czyli Geszeft oraz Rondo Sztuki, zainteresowały, bo to jest klucz do tej wystawy, subiektywny zestaw. Każdy poszukuje czegoś innego w projektowaniu. My poszukujemy takiej dosyć innowacyjnej myśli. Czyli tu mamy kolejny produkt, jest to karwasz. Karwasz jest to urządzenie, które komunikuje się z lekarzem za pomocą Bluetootha, czyli w tym momencie możemy sobie odpuścić w pewien sposób wizyty lekarskie. Aha, idźmy dalej. Design pokazywany w naszej wystawie to jest także coś oczywistego, co zostało w bardzo charakterystyczny i specyficzny sposób przedstawione. Czyli mamy latarnie uliczne, każdy wie w Polsce jak wyglądają. Natomiast Filip Gałuszka z Space.pl postanowił zrobić z latarni ulicznej latarnię do pokoju. Latarnię stojącą domową. Więc to jest taka misja edukacyjna nasza, pokazać, że każda rzecz ma autora. To jest rzecz oczywista, ale niekoniecznie czasami na to zwracamy uwagę, ponieważ wydaje nam się, że krzesło jest jakie jest, a my tu pokazujemy krzesła A1 Łukasza Fraksteina i Michała Latko, które nawiązują do typografii japońskiej. Chcemy pokazać tak zwany śląski znak jakości poprzez rzeczy właśnie bardzo różnorodne i różnego zastosowania. Po prostu dobry, funkcjonalny śląski design, a subiektywny wybór produktów zobaczymy na wystawie Design It in Silesia w katowickim Rondzie Sztuki już od 15 lutego. Zapraszam. Let's commence to coordinate our sights. Get them square to right. Get them square to right. Condescend to call this riot in your mind. Find yourself in time. Find yourself in time. I am waiting. Should I be waiting? And I am wanting. Should I be wanting? When all world inside your skin, a tender